Björkerud. Är detta hos polisen? Ja, ja, ja, ja. Mitt namn är Leif Bork. Bork, ja. Jag går också under ett alias i era papper som Näbben. Näbben, ja. Ja. Jag finns i era register. Det är några skitsaker från 70-talet. Ja, okay. Jag erkände aldrig. Men jag tänkte jag skulle uppdatera uppgifterna på signalementet på mig. Jaha. För jag har tatuerat mig. Så att på magen så har jag nu skrivit i en båge Thug Life. Det är THUGLIFE. Och över ryggen med decimeterstora bokstäver står det Outlaw. Jaha. Du har fått upp anteckningar. Ja. Och typsnittet, det är Old English. Jaha. Och jag har också klippt av mig hästsvansen. Jag har kort hår nu för tiden. Kort hår, ja. Ja. Vilken färg? Det är fortfarande Sandré. Ja, akkurat. Tack så mycket. Ja, men det ligger med det. Tack. Grejt och hej.